पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। उसने भगवान का स्मरण करने से संचित क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म हल्के पड़ते हैं, मिट जाते हैं या भुगतने ही पड़ते हैं? नहीं, मिट जाते हैं। प्रारब्ध में ऐसी बात है को वो रह जाते हैं, परंतु वो निस्तत्व हो जाते हैं। जैसे किसी का बेटा मर जाए और शोक न हो तो क्या हुआ? रोजाना बेटा मरे तो क्या हुआ? जो शोक चिंता नहीं है, तो शोक चिंता ही मिट जाते हैं। और प्रारब्ध के अनुसार का वो होता है संचित क्रियमान। क्रियमान तो करते तो अभिमान के कारण से क्रियमान पैदा होते हैं, संचित रहते हैं वो भी अहंकार के आश्रित रहते हैं। और प्रारब्ध है वो बन गया है, तो जैसे बाण छूट जाए वो छूट गया, तो प्रारब्ध के अनुसार घटना घट जाएगी। धन जाना चला जाएगा, धन आना तो आ जाएगा, बेटा मरना तो मर जाएगा, बेटा चल जाएगा, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति बदल जाएगी, परंतु अपने पर कोई असर नहीं होगा। भगवान का चिंतन करते हुए भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाने पर वे प्रारब्ध कर्म आ जाएंगे, भुगत लेंगे, परंतु अपने पर असर नहीं होगा, दुख नहीं होगा, वो सुख नहीं होगा, वो आनंद में रहेंगे। एक सुख और दुख हो गए है, ये होते दोनों एक जोड़ा के। एक आनंद होता है उसे जोड़ा नहीं है, वो महान आनंद ही है, उसमें सुख और दुख नहीं है। तो सुख और दुख मिट जाते हैं, सम दुख सुख सुख दुख समान हो जाते हैं। सुख आते वैसे ही दुख आते वैसे ही, क्योंकि स्वस्थ है स्वयं स्थित हो जाते, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अपने स्वरूप में ना सुख आता न दुख आता, सब आनंद है, वो निजानंद में मस्त रहते। ज्ञान मार्ग में निजानंद है और भक्ति मार्ग में परमानंद है। ये परमानंद में मस्त रहते, निजानंद में मस्त रहते, उसको कोई असर नहीं पड़ता। जैसे बाल्यावस्था में खिलौना खेलते हैं तो खिलौना कोई हमारा ले लेता है, ये दुख होता है। अभी आपके खिलौने कोई पुराने कोई ले ले तो क्या दुख होगा? कुछ दुख नहीं। इसलिए संसार के पदार्थ है, रुपये पैसे खिलौनों की तरह है, कोई इनमें महत्व नहीं होता। इस बार इनके नाश से, इसकी उत्पत्ति से, इसकी संयोग से, इसके वियोग से कोई असर नहीं होता, इनकी महत्व बुद्धि नहीं रहती। आप विचार करो खिलौना में समय में कितनी बात थी विशेष, खिलौना कितना प्यारा लगता था। कोई खिलौना ले ले तो बड़ी मुश्किल होती थी, आज वो खिलौना कोई ले ले, कोई ले जाए, कोई दे जाए, क्या फर्क पड़ता है? समस्या ऐसे संसार की सुख और दुख और अनुकूल प्रतिकूल मान और अपमान निंदा स्तुति आराम और तकलीफ एक ही चीज हो जाती है। सभी सम दुख सुख स्वस्थ समझ आसमान से। तुल्यप्रिया पियो दी स्थल गंगा माना माने उसको दियो तुल्य मिठाई सर्वारम्भ परित्याग कोई गुणातीत संचित ऐसे गुणातीत ऐसे भगवत के है शत्रु मित्र भी आ जाएंगे अच्छी बात सभी रह जाए अच्छी बात सही चला जाएगा अच्छी बात मृत्यु आ जाए अच्छी बात जीव रह जाएगा अच्छी बात जैसे खिलौने के आने जाने में क्या फर्क पड़ता है अभी खिलौने आ जाएगी इससे विलक्ष होता है खिलौना तो अभी एक जाति के है वो जाति और है जो परमात्मा तत्व है वो जाति अलग है ये संसारी जाति अलग है वो असली आत्मा स्वरूप है ये तो नकली है सभी ये तो ठहरने वाला है ही नहीं इनके बीच में रहने से सुख और दुख और आपत्ति संपत्ति ऐसे ऊंचा उठने पर कुछ नहीं एक बहुत विलक्षण आनंद हो जाता है उसको कह नहीं सकते कहने में बात आती नहीं जैसे मिश्री का स्वाद है इसको भी कहकर थोड़ा ही बता सकते हैं इस तरह से आनंद कह नहीं ये तो स्वयं लेने का है सब भाई बहनों को आनंद लेना चाहिए सब ले सकते हैं हम धन संपत्ति सब नहीं ले सकते सब आदमी धनी नहीं हो सकते पर सबसे ज्ञानी हो सकते हैं सबके सब भक्त हो सकते हैं सबके सब योगी हो सकते हैं वो परम आनंद है वो सब मनुष्य मात्र को मिल सकता है धन मनुष्य मात्र को नहीं मिलेगा वो तो अलग अलग मिलेगा स्वास्थ्य एक बरोबर नहीं मिलेगा मान बरोबर नहीं मिलेगा पद बरोबर नहीं मिलेगा अधिकार बरोबर नहीं मिलेगा पर परमात्म तत्व की प्राप्ति को बरोबर मिलेगी सबको समान रीति से सबको त्याग मनुष्य मात्र हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो और कोई जो जगति हो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो किसी देश का हो किसी वेश का हो पढ़ाई का हो अपद हो बीमार हो स्वस्थ हो कैसी किसी अवस्था में हो वो सबके लिए तैयार सबके लिए त्याग मनुष्य मात्र का उस पर अधिकार है मनुष्य जन्म मात्र उसी के लिए हुआ है इस बात से उससे निराश नहीं होती है संसार की तो आशा रखनी नहीं चाहिए परमात्मा से निराश होना नहीं चाहिए कभी किसी अवस्था में भी तो उस पर हमारा हक लगता है अधिकार है मुक्ति प्रदेश दाय भाग हकदार होता है इस बात के मान सबको मिल सकता है केवल इसको छोड़ने से ऊंचा उठना है ऊंचा ऐसे में रस्से बदले रहते हैं ऊंचे नहीं उठ सकते वो नहीं प्राप्त कर सकते आप ऊंचे नहीं उठोगे तो वो तो रहेगा नहीं आप सुख भी नहीं रहेगा दुख भी नहीं रहेगा संपत्ति भी नहीं रहेगी विपत्ति भी नहीं रहेगी बुखार भी नहीं रहेगा स्वस्थता भी नहीं रहेगी जीते भी नहीं रहेगा तो ये तो रहने वाला है नहीं तो रहने वाला नहीं है उसका ही त्याग कर रहा है तो रहने वाला है उसी में से तोड़ना जागना रहने वाला है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उस तत्व की प्राप्ति के लिए ये माधव सही है उसके लिए ये सत्संग है उसके लिए उद्योग सब उसी के लिए सब अधिकारी उसके लिए और अनेक अनेक अधिकारी हरे के लिए नहीं होती लखपति हरे नहीं बनता करोड़पति हरे नहीं बनता वो बन सकता सबसे ऊंचा अभी संसार में संपत्ति में सबसे ऊंचा हो तो एक ही हो सकता दो नहीं हो सकते दो होते सबसे सर्वोपरि वो नहीं होगा सर्वोपरि दो हो जाएंगे इसमें सबके सब सर्वोपरि हो जाते हजारों लाखों में सबके सब सर्वोपरि सबसे सब ऊंचे कोई फर्क नहीं पड़ता वो अपना निजी आनंद है अपना खुद का है अपना हक लगता है वो अपनी चीज है संसार अपनी चीज नहीं है शरीर अपनी चीज नहीं है धन अपनी चीज नहीं है मान अपनी चीज नहीं है अपमान अपनी चीज नहीं है बीमारी अपनी चीज नहीं है स्वस्थता अपनी चीज नहीं है ऐसे अतीत वो अपनी चीज है खुद की है खुद की है कोष मना करता है किसी ताकत कौन मना करे उसे सब सब सब पर हमारा कर सजनों उसके लिए तत्परता से लग जाओ पापी से पापी को भी निराश नहीं बनते, अभी से सुदुराचारू सांगो पाप दुराचारी बनते भगवान भजन हो जाए साधु ये बनते भगवान में साधु मान लो इस बात साधु मान लो। अभी साधु नहीं हुआ है तो साधु मान लो, किस बात पर मान ले मना साधु तो आ ही नहीं उसमें, कहते निश्चय पक्का कर दिया अब आ जाएगी साधु आ गए समझो आ गए। जैसे द्रौपदी से भीमसेन ने कहा कि तुम जो किसी को मर गया अब किसी के कुछ खास नहीं आई भीमसेन मर गया हो ऐसे सब पाप था सब मर गए चिंता मत करो सब खत्म हो गया समय व्यस्त होते और क्षिप्रम हुई देरी नहीं लगी पक्की बात ऐसी बात है सबका सब सबके सब उसके हकदार हैं सबके लिए खुली चीज है जैसे माँ होती है पांच सात बालक है सबके लिए माँ पूरी की पूरी माँ अनेक माँ का हिस्सा करो भाई पांतियाई माँ तुम्हारे काम आवेगी पांतियाई माँ हमारी है एक पांती नहीं पूरी की माँ ही माँ से दस बालक हो दस बालक का भी माँ पूरी की पूरी माँ है इस तरह से वो पूरा का पूरा परमात्मा सबके है सेवा नहीं बंटवारा नहीं होगा कि भगवान का बंटवारा होगा भाई तुम्हारे इतना पांती आएगा इतना पांती इसका आएगा ऐसा सब पूर्ण सब तरह ऐसी बात है सबका लगता है केवल साधना चाहिए इसमें केवल साधना क्यों साधना बस यही उसको प्राप्त करना है कोई कर्मजन्य नहीं है वहां जो कर्मजन्य हो तो कर्म होता है उनको मिलेगा नहीं मिलेगा तो किसी से जन्य नहीं है वो स्वतः है सबका है अपना आप है ऐसी बात ऐसी बड़ी बात ऐसी बढ़िया बात केवल इच्छा केवल साधना चाहना वो होनी चाहिए दूसरी चाहना रहने की इसमें अनन्य चेता सतम अनन्य चेता अनन्यास्तु मई एव मनाधस मई बुद्धि मत्स्य सतम भव मत्स्य सर्व दुर्गा और मत्स्य मर प्रसाद और विश्वास एक आस रोड एक बदल एक आस विश्वास एक राम घर श्याम सातक तुलसीदास पूरा अधिकार पूरा सबका भाई और बहन हो छोटा हो बड़े हो बालक हो बूढ़ा हो जवान हो कोई हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वेश हो अंधे हो क्रिया हो नंद पुलिंद पुल कसा अवीर गंगा यमुना खसा दिया सब ऐसी बात है भाई केवल केवल मान चाहना कर्म बड़े बढ़िया कर्म तो होगा नहीं तो कर्म से नहीं होता वो नाशवान होता है वो स्वतः है स्वाभाविक अविनाशी है सब बात होता है केवल आप तैयार हो जाओ बस जो नाशवान है उसकी आशा छोड़ दो जो नाश जरूर होगा उसकी आशा छोड़ दी है आशा रखो तो मिलेगा तो नाश तो जाएगा वो आप आशा रखो तो रोना पड़ेगा चीज तो रहेगी नहीं सदा प्राप्त होने वाला तो प्राप्त होना है सदा नाश होने वाला नाश होने वाला है सदा नाश वाले को छोड़ दिया बस अब मौज हो गया आनंद हो गया सदा रहने वाला सत्य प्राप्त हो जाएगा दो काम नहीं करने पड़ेंगे अविनाशी को लाना पड़ेगा विनाशी को नाश करना दो काम नहीं है अविनाशी का नाश करने आना पड़ेगा आप सब जाएगा तो पूर्ण तो आप सब हो जाएगी संसार में तो विघटन को हटाओ और उसको ठीक करो दोनों काम होते हैं इसमें एक काम है बस इस बार दुख संयोग वियोग में योग सही तुम दुख संयोग वियोग योग हो गया ऐसा मत तुम योग उसे थे ताजी सुख हो ऐसी बात है भाई गौज की बात है आनंद की बात है। इसमें कठिनता आपके तैयार होने की है। केवल मैं तो उसी को चाहता हूँ, ऐसे ले आ रही हूँ वो, ये कठिनता है उसी तत्व की कठिनता नहीं है, तत्व की प्राप्ति कठिनता नहीं है। ये जो आदत पड़ी हुई है विश्व में भोगों में भोगने की संग्रह करने की, ये आदत छोड़ने में कठिनता है। और वो भी कब तक है, जब तक पक्का विचार हो, तब तक पक्का विचार होने पर छूटने वाली को छोड़ना है भाई, छूटने वाली को छोड़ना, नहीं छूटने वाली छोड़ी है तो छूटने वाली छोड़ने में क्या हो जाता है, ये बात। बोलो शंका करो शू भाई। ये महाराज बहुत दफे सुना है कि ये सब जाने वाला है, मेरा इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। भाई देखो, भाई देखो, दो बात है, विश्वास नहीं है एक तो, भाई ऐसा हो जाएगा विश्वास नहीं है। जगह जगह संसार में धोखा खाया है तो इसे डरता रहता है, इसे डरता रहता है। अरे भाई ये सच्ची बात है, संत महात्मा की है, बिल्कुल आपका हक लगता है। अच्छा आप विचार करो कि भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भक्ति के लिए, और ये अपिचेत ऐसी पापे सर्वे पाप कृत प्रमाण, तो भगवान झूठ कहते हैं यार, अपने करके देखो, अपने स्वयं करके देखो, केवल पुरुषोत्तर से कब नहीं होता, स्वयं तैयार हो जाओ। है क्या, मरना तो पड़ेगा ही, एक विचार कर लिया मरना ही सही, एक दबदार बिना पार पेड़ को लगा लिया, लोग फाटका लगा देते हैं, आगे तो आगे नहीं तो गया है, ऐसे भगवान के लिए फाटका लगा दे, ये जन्म अब भगवान के लिए लगा दिया, अब चाहे नुकसान हो नफा हो, ठीक हो बेठी हो, लोग अच्छा को बंदा को हो, आराम मिले से दुख मिले, धन जाए से आवे, हम कुछ बदले नहीं, हम लत लगा डरते रहते, डरते रहते। दो बात, एक तो डरते, एक छूटता नहीं, वो गदा होता नहीं, गदा उसको काम धंधा ले जाती हूँ निकाल देते हैं, और गलिया में खाता फिरता रहे, सुबह आ जाते उसको दिल थोड़ा दे दे, चढ़ा दे दे, थोड़ा मार दे दे, वो दार भोजन काट काट काट काट, वो उस राज्य में घोड़ा है गधा है जी, बुर्ड क्यों नहीं, वो काट काट बोले ना राज्य में, वो बुर्ड को दे दे, वो सालों दिन पत्थर ढोगे, सुबह दे दे दे, वो कठिन हो सुबह आ जा पर गुलाम नहीं पड़ता उसको, ऐसे संसार को मुड़ के महाराज आ तो बड़ा अच्छा, महाराज देखा तो बड़ा अच्छा, स्वामी जी बहुत अच्छा बोले, अब पत्थर ढो दिन भर ये खुराक मिल जाएगी, मिला मिला ना कुछ रहे, वाह वाह वाह, मान बढ़ाई कुकरी साहिब के दरबार, भगवान जब जाते मान बढ़ाई कुकरी कुतिया है, चलिए भगवान जब जाते वाह वाह वाह वाह वाह कुतिया है कुछ जो वाह, लुगदा लाठी पाए तो सब खाया था, सब खाया वाह वाह वाह, काटे की बहुत बड़ाई कुकरी साहिब के दरबार, लघुता लाठी बाहर सबको खाया पा, लघुता भी लाठी है वाह वाह, नहीं रहे तो ठीक है, नहीं तो सबको खाया पा, खा जाती है अच्छे अच्छे समझदार भी आ जाते हैं फेर में, माधो जी से मिलना कैसे हो, सबल बरी बसे घट भीतर, ये कनक का मनी धोन माधो किसी मिल रहा कैसे हो, ये भीतर में कनक काम नहीं मन बढ़ाई कंसर सहजा सहजा सहज दिया का नहीं मान बढ़ाई ईर्षो तुलसी जो लगे ये में कठिन नहीं है। जो आदत है जो छूट जाएगा अवश्य उसको छोड़ना कठिन है, ये है। जो जरूर छूट जाएगा रहेगा नहीं उसका छोड़ना कठिन हो रहा है, छूटने वाले को छोड़ना कठिन। रहेगा यो तो तन जासी रे जासी राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी ये तो जाएगा भाई, ये तो रहेगा नहीं। जाने वाले का त्याग करना है, रहने वाला है ही नहीं उसका त्याग करना है। घर के खर्चा नहीं कुछ भी, कोई खर्चा नहीं, कोई नई बात नहीं, नहीं छोड़ो तो भी अवश्य सिर तर विषया बहुत समय तय रहे, एक दिन तो ये जाएंगे ही। और जाने वाले का त्याग करना है बस, इतने गांव है। मिटने वाला का त्याग कर दो, आप जाना था मन से पसी हुआ सब करो वाली मन सा संसार पूरे नहीं नहीं मौज जाएगी, रहेगा नहीं। शरीर लोग रख लोगे, संपत्ति रख लोगे, बेटा पोता रख लोगे, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तजे अब ही थे, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ये तजेंगे पामर, अंत में सब छोड़ेंगे तो तून तजे अब ही थे, अभी से छोड़ दे भाई। जो इज्जत करो करो मार लो गए, इज्जत खोई है और कुछ नहीं, रहेगा नहीं अवश्य जाता सिर तर घोषित अवश्य जाता रहा जरूर जरूर। बोलो आप इतने बैठे हो कि शरीर का शरीर स्थायी रहेगा, कुटुंब स्थायी रहेगा, रुपया रोजाना पास में रहेगा, ये घर दिल संबंध संपत्ति जायदाद रहेगी, पद अधिकार ये रहेगा, बताओ तो रहेगा ही नहीं उसको छोड़ना है, ये विचार नहीं करता भी। अरे जाने वाले का त्याग करना है, जो आपका त्याग कर ही देगा उसे त्याग करना, उनको से आप स्थायी पर से जाती है कोई संपत्ति मिलती होती तादाद में इतना गहरा हो गया कि छूटना मुश्किल हो रहा है। सुनते हैं तो बड़ा सुगम लगता है, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो बड़ी कठिनता होती है। बैराग इस वास्ते बैराग कहा जाता है, इस वास्ते बैराग की महिमा दो की, बैराग की जो महिमा कही जाती है दो बातों के लिए कही जाती है, ये छूटने में कठिनता पड़ती है, बैराग्य होने सुगमता हो जाती है, और एक जो पारमार्थिक उन्नति है वो अभिशय नहीं सकोगे। लॉटरी किसी खुल जाए तो हार्ट फेल जाए मर जाता आदमी, इस तरह से वो आनंद आगे एक भाषा नहीं सकती। तो बैराग्य होगा तो वो सह सकोगे, त्याग कर लोगे, इस वास्ते बैराग्य की आवश्यकता है। बैराग्य दो जरूरत है, एक तो ये जो कठिनता हो रही छोड़ने में राग होने में कठिनता है, रागो लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु, रागो लिंगम अबोधस्य अज्ञान का चिन्ह है राग, असंति प्रियता, वो प्रियता रहते हुए छूटता नहीं, तो ये तो राग मिटाने के लिए बैराग्य बड़ा आवश्यक है। और एक जो वो स्थिति होती है विलक्षण, उस स्थिति में आनंद आता है विलक्षण, वो आनंद हरेक आग मिल जाए तो हार्ट फेल हो गया सह नहीं सकता, तो उसको सहने के लिए इसका त्याग करने के लिए बैराग की जरूरत है, फिर ठीक हो जाएगा। बैराग की आवश्यक है, राग रही तो ना पदार्थ रहे, राग न रहे, ये बात है। एक सज्जन ने कहा संतों से कि महाराज वो मेरे को तत्व बताओ, बहुत बार क्या बताया, बैठ बैठ के बैठ बताया, कईयों को यो कई बुद्धि घबराया, मेरे सब डूब के बाद सही डूब गया, सभी सब मार दो कटो मेरे धन सब डूब गया, सब डूब गया, घबरा गया, सब छूट जाएगा, अब जीतो मर जाए, जीते हुए मरना पड़ता है, तो जीते हुए मरना कठिन है, वैराग्य में मरना कोई बात नहीं, तो वो घबराता है, वैराग्य तो छूट जाता है, समुद्र से वैराग्य पुरुष छोड़ देता है कि नहीं, कोई रुपये छोड़ देते है कि नहीं, तो आप रुपये कठिन पड़ता है छोड़ना, रुपये छोड़ना कठिन पड़ता है कि नहीं, कठिन नहीं है, ये तो मेरी बात है। एक संत थे, उस एक सज्जन बोले कि महाराज आप में हमारे में क्या फर्क है, परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर आप में हमारे में क्या फर्क रहेगा, चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो, अब क्या फर्क है, वो ठीक है बस, कोई फर्क नहीं है, तो बस आ जाओ, चलो उठो, चलो चलो साथ, कैसे कैसे रहे ये फर्क ये फर्क है कि नहीं है, आज आपको कह देगा क्या फर्क होता, चलो उठो उठो चलो चलो साथ, कठिन पड़ता है, ऐसी कहानी आती कई तरह की। एक ऐसे सज्जन थे, राजा ने मित्रता करी संत साधन की, तो मित्रता करी तो सब बरोबर कर दिया कि ये हमारा नहीं तेरे है, दे दिया हम तुम्हारा ये है, हमारा ये है, तुम्हारा ये हमारा ये नहीं है, बरोबर राज दुजा संपूर्ण दे दिया, फिर के फर के अभी चलो घूमने को गए, घूमने गए उठे उठ गए उठे आ जाओ, वो चल दिए, फिर चल दिए वो तो आए ही नहीं, वो जा सकेगी, ये फर्क है, तुम्हारे बरोबर तो हम हो सकते, हमारे बरोबर नहीं हो सकोगे, अरे हमारे बरोबर जोर क्या आया, तुम्हारे बरोबर होने जोर आवे, स्त्री कौन से लावे, पुत्र कौन से लावे, घर कौन से लावे, रुपया कौन से लावे, कहीं लाना पड़ता है, अरे हमारे कुछ लाना ही है कि छोड़ना पड़े, चलो शुभ काम तो इतना शुभ है, तुम्हारे तरह होने में कठिनता है, हमारे तरह होने में कठिनता क्या बताओ, चलो शिवाजी को कहा है, शिवाजी महाराज से समर्थ रामदास बाबा, समर्थ रामदास बाबा ने कहा शिवा को कठिन किया, क्या महाराज तुम छोड़ दो, आ जाओ, छोड़ दिया, आ जाओ साथ में, आटो लाते बाटी बनाते नमक भी कभी हुए टाइम में, चलो हनुमान जी भोग पाओ पाओ कई दिन रहे, जब महाराज आप कौन से सिखाएंगे, वो राजा में कितना आराम था, अरे मांग आटा था आटे ही बाटी बना दे, साथ में रहे, अब क्या करोगे, अब जो आगे करो हमारे क्या करना है, जाओ राज करो, उस समय हिसाब देखा दे हमारे भी देना सब लगा दो, भगवान झंडा लगा दिया ऊपर, बाबा का राज, बाबा का काम करो, जाओ करो, ऐसी बढ़िया बात है, ठीक समझा, क्योंकि कोई काम करोगे आप कहोगे जैसे करोगे, हमारे क्या जैसे करो, फिर क्या जोर है, हिम्मत चाहिए, हिम्मत हिम्मत कर लो भाई, हिम्मत मत साडो जरा, मुख सो कहता राम हरिया हिम्मत सो किया धोखा अतुल धाम, 5 वर्ष का बालक थे, 5 वर्ष का हिम्मत कर ली पूरी, माँ थोड़ी बैठी, माँ थोड़ी बैठी है गाड़ी, आ जा बेटा आ जा जी माँ दे भोजन करा देगी, सांप है सिंह है जंगल है रसा है, नारद जी ने बोले कहा जाए पलम प्याले से मिलो अस्फुट, यही उत्तर दिया पलम प्याले से मिलो, अच्छा बुरा था नहीं बोलना, क्या बात है, पलम प्याले से मिलूंगा परम प्यारे से, नारद जी ने कहा नहीं, नारद जी ने कहा अरे तू कहाँ जा रहा है क्या करेगा। मैं परम प्यार से मिलूंगा, परम प्याले से मिलूंगा, यही अस्फुट उत्तर दिया कि चलो मैं तेरे उत्सव करा दू, तेरा सब तेरी माँ का सब प्रबंध करा दूंगा, मेरा कहना मानता है राजा उत्तान पाल। चलो तो उसने कहा इतना दिन आप कहाँ गए थे, आज आए इतना दिन कहाँ गए थे, जब इधर जाऊं तो आप घर करते हो, अब ये रास्ता ठीक है, समझ लिया आज समझ में, अब नहीं होगा। तो नारद महाराज क्या ये तो भगवती द्वादश मंत्र के पो और वहां चला जाओ, जब ना किनारे तेल पर स्नान करना, इससे जपना ये बात प्रहलाद जी ज्ञान नारद जी ने दिया, पेट में ही दिया, कह दू के पेट में तब दिया नारद जी ज्ञान लक्ष्य करके। मैं माँ तो भूल गई इतना बहुत तेज हो गई बता, तो नारद जी भक्त गणना हुई है ना, पहला प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी का, पहला प्रहलाद नारद दो नंबर में, नारद जी दो नंबर में, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी के व्यासांबरी सुख सौदी भीष्म भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, जप में लग गए बस। ये बातें लगना पड़ता है भाई, पूरा पूरी पूरी समझ लगा दो, हिम्मत करिए, हिम्मत कर दी कर दी कर दी कर दी, क्या होगा कैसे होगा, होगा तो हो जाएगा, क्या बात, सबके भगवान रक्षा करते हैं। यो ही विश्वम्भरो देवा सकिम भक्तानुपेक्षते, विश्वम्भर है सारे विश्व मात्र को, विश्वम विभरती विश्वम्भर सबका भरण पोषण करने वाले भगवान, ये भक्तों को पालन नहीं कर रहे हैं, यदि कर तो क्या आज क्या हो, नहीं पालन कर तो क्या आज हो, पालन करना भाई मरेगा पहले मर जाएगा, क्या है मरने से ज्यादा तो कोई घाटा पड़ेगा नहीं, क्या घाटा पड़ेगा बताओ, मरना जरूर है ही नई बात, क्या होगा नया नुकसान क्या होगा, हिम्मत चाहिए हिम्मत। क्या आप सुनने वाले नए आदमी है, नए संत है, पूछ रहे क्या आप तो जीवन मुक्त महात्मा है, ऐसा पूछ रहे। मैं तो भाई तेरे सामने हूँ, मैं छिपा तो नहीं, आपके सामने हूँ, मैं हूँ जैसे सब, ये देख लो छोड़े बैठा बोलो, मैं बातें बनाता हूँ, मैं बातें बहुत सीखी हुई है, सुनी हुई है, अभ्यास हुआ है, आप पूछो कोई बात बता दें, और कोई बात पूछनी है क्या आपको, बात पूछो पूछो, कोई जीवन मुक्ति की बात पूछनी है क्या। हाँ सभी लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वापस नहीं आता, तो बताइए कि आप हमको कैसे अनुभव करा सकते हैं, जो मुक्त हो गए वो तो अभी तक आए नहीं वापस, और जो जीवन मुक्त दिखा नहीं सकते कि हम जीवन मुक्त, जो जीवन मुक्त महापुरुष पहले हो चुके वो तो अब चले गए, और जो वर्तमान में जीवन मुक्त महात्मा है वो तो ये कहते नहीं कि हम जीवन मुक्त हैं, अब हम उनसे कैसे क्या लाभ उठावे, कैसे पहचाने, क्या हमारे पास ऐसी तरकीब होनी चाहिए कि ऐसी। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया, देखो पढ़ा लिखा आदमी मेरे को पढ़ा सकता है इतनी परीक्षा करेगा और ज्यादा नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मेरे को पढ़ा सकते हैं इतना समझेगा, कहाँ तक पढ़ा ये नहीं समझेगा, तो ये समझा आ जाएगी, आपके शंका होगी आपके संदेह होगा आपको वो बता देगा, वो अगर ही बता देगा उस आप चलो, तो जब तक वो बतावे तब तक तुम आ जाओ, अरे वो पता बंद कर देते और जगह चले जाओ, अंत मिल जाएगा जरूर, ये संदेह नहीं है, इस मार्ग में सफलता जरूर है, जहाँ तक वो पता है वहाँ तक उनके संग करो, सेवा करो, वैसा करो, समझ गया ना। अभी आपने कहा है कि मिल जाएगा, लेकिन मैंने पूरी बात समझाई नहीं महाराज जी, पूरी क्या बात बोले? मानो आप जिज्ञासु है, आप मुमुक्षु है, आप इस बात के चाहते हैं कि मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो, तो आपके परमात्मा की प्राप्ति की बातें बता देंगे, उसके अनुसार आप करो और आपको नई बात मिले तब रहो, और जब आपने देख लिया तो ये तो पूरी हो गई तो और जगह चल दो। हम तो भिक्षा को जाते हैं तो जहाँ मिल जाए वहीं ले ली, ना कहे वहीं चल दिया, बेचती ले ली, पेट पूर्ति में चल गया अपना। क्या बात अलग, आप कितनी दूर है अभी क्या मत पूछे ही हो अपने, जहाँ तक वो दूर है वहां तक वो बताता रहे, आप करते रहे। उनके पास श्रेणी आ जाए तो फिर पूछ लो, जरूर प्राप्ति होगी, इसे संदेह नहीं है। जो कोई मिले वो कितना इतना ही जान सकता है कि मेरे को पढ़ा सकते हैं, इसे कैसे जानेगा, क्या जाने कैसे जाने वो तो मेरे को पढ़ा, मेरे तो इतनी जरूरत और जरूरत क्या है आपको, कहाँ तक पढ़े हुए आपको जरूरत क्या है, आपकी जरूरत है उधर वो जानता ही है, वो उसे अलग आप करोगे क्या, बताओ जितनी जरूरत है वो बता देगा, वो करते रहो, करते करते पोल निकल जाएगी, साफ हो गया, और जी सुन दो तो और मिल जाएगा। इस विषय में कभी निराश मत हो, मिल जाएगा। जो कोई संत महात्मा आपको दिखे उसे पास चले जाओ, उसे कहने के अनुसार करो, और वो जैसा बताओ वैसा अनुष्ठान करो। आपको मालूम हो गया क्या, मेरे से अधिक जानते, इतने ही परीक्षा होती और नहीं होती। इस विषय में मैं पूछू तो मेरे से ज्यादा जानते हैं यही, इसके सिवाय क्या परीक्षा करोगे, वो कहाँ तक है इसकी क्या परीक्षा, मेरे से अधिक है मेरे को बता सकते ये तो है नहीं, तो मेरे को बता सकते इतना ही मान लेना, और कोई संबंध नहीं रखना, और कोई मतलब नहीं, हमारे मतलब नहीं, हमारे मतलब तो अपने कल्याण से है, वो बता रहे हैं करते रहो, अगर वहां समाप्त हो जाए नहीं है तो और भी जाओ, हमारे भिक्षा जहां मिल जाए पेट भर जाए वहां कर देंगे, नहीं और जगह जाएंगे, जब पेट भर जाए तो जाना क्यों, बहुत सीधी सरल बात है एकदम, वो कितने है कैसे है क्या पता, कितने हमें क्या मतलब, हमारे को दे सकते हैं इतना बंद तो इधर तो बोध होना चाहिए ना, हमारे को बता सकते हैं इतनी जरूरत है, इतना बोध हो जाएगा, इतनी जरूरत इतनी है और ज्यादा क्या करो, कहाँ तक है आपको क्या मतलब, तुम्हारे घर में कितना धान है, कितनी रोटी है, तुम्हें रोटी मिल सकती है जो मिल रहे, कितना धन है यार घर में, कितना धन है, कितना ही हो मत हो, भूखो मरो तुम्हारी रोटी दे दी, पर भूखो मरो तुम्हारे हर्ष का सही बात है, बोलो इनमें शंका हो तो और बोल क्या शंका होगी। महाराज अपनी सच्ची लगन चाहिए, देखो गुरु मिलना कठिन है पर गुरु की अपेक्षा चेला मिलना और कठिन है, गुरु तो मिल जाएगा जगह जगह, चेला मिलना कठिन है, लोगों को गुरु मिलना कठिन नहीं है, गुरु मिलना कठिन नहीं है, गुरु तो हद में रहता है, चेला नहीं मिलता, लोग देते गुरु मिलना कठिन, महात्मा से मिल जाए अच्छे महात्मा मिल जाए, तुम्हारे को अच्छे महात्मा तुम्हारे को बतावे जैसे तुम मिल ही जाएंगे, शरणी जी किसी शरणा जी ने कहा था तुम्हारे लिए तो हम काफी है, हम कहा थे तुम क्या मतलब, तुम्हारे तो हमारे जैसा मिलेगा नहीं, हमारे जैसा मिलेगा तुम तकलीफ देखो, मेरा आपका गुरु कौन है जो मेरे से ज्यादा जानता है, चेला कौन है जो मेरे से कम जानता है, मेरे से कम जानता है, मेरा चेला है, हम गुरु नहीं मानते तो तुम नहीं मानते हम क्या करें। जो मेरे से कम जानते हो मेरे चेला, और मेरे से ज्यादा जानते हैं मैं गुरु। तो जितना ज्यादा जानता हूँ तब सीख लो वहां से, फिर और क्लास बदल देंगे उनका, और क्लास पास कर लो। आदमी सच्चा जिज्ञासु हो तो उसकी कमी नहीं आती। भगवान का भंडार है, सर्व रत्ना वसुंधरा, पृथ्वी में सब रत्न है, सब तरह के हैं, संत है, महात्मा है, दुष्ट है, सज्जन है। तो आप कल्याण चाहो तो कल्याण बताने वाले भी मिल जाएंगे। जब तक वे तेरे समझते समझते रहो, फिर देखो भाई अब तो इनके पास और तो नहीं रहा, फिर चल दो वहां से। इस बात मत कर कुछ गुरु मत बनाओ, शुरू कर दो गुरु के पद शुरू कर देना चाहिए। इतना बताओ शुरू कर दो, कोई का चेला बड़ा तो बना दो, चेला तो बनने मारा तो खतरा है, फिर फंस जाए हम कहीं। हमें तो बताओ, तो बतावे जितना करते रहो करते कर दो। हाँ महाराज क्या बात है। महाराज जी जो जीवन मुक्त महापुरुष है, भगवान भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो तो ये कहते नहीं कि हमने ऐसा देखा है भगवान को या ऐसा स्वरूप है, हमारी मुक्ति हो चुकी। यदि वो ऐसा कह दे तो लोगों को ये तो विश्वास हो जाए भी हाँ इन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त किया, इनके कहे अनुसार विश्वास हो जाए उनको। उनके कहने में दिक्कत क्या होती है? विश्वास करते नहीं, करेंगे नहीं। कई कहते हम अवतार है, क्या मानते हो आप? कई अवतार है, अभी मैं अवतार हूँ साक्षात परमात्मा का अवतार दिया मैंने, आप मान लोगे? कई कहते हैं हम महात्मा हम कर देंगे, मान लोगे? कहने वाले को मानते नहीं कभी, कहता है मैं महात्मा हूँ उसको मानेंगे, मान लोगे क्या? एक ने कहा शेठ जी से कि आप भगवान के दर्शन करा दो, कहते आप मानोगे नहीं, मैंने आप बता दोगे क्या भगवान है हम मान लेंगे। कहते तुम मानोगे नहीं, बता तो दूंगा मैं, मगर आप मानोगे नहीं। नहीं कि हमारा विश्वास है आप सत्यवादी हो, सच बोलते हो, इस बात हम मान लेंगे। तो जाओ ये शुद्ध भगवान है ये है, ये तो जानती सब सूर्य भगवान कहते हैं, सब सूर्य भगवान मानो तो यू कहते मैं महात्मा हूँ, हमारी बात मानो। इतने आप बैठे हो, कोई एक दो से भोला भाड़ा हो तो पता नहीं, कहते मैं गुरु हूँ, मैं महात्मा हूँ, वहां होते कल्याण कर दूंगा, आ जाओ फिर मैं काल नहीं जी रावण जाऊ, काल मैंने कह दी सदा तुम्हारे को, वो कपट मुनि ने कहा। तो ऐसे कोई सही मिलता है कोई उस ढंग इसमें कहने से लाभ तो हर्ज क्या है। शेर जी से कहा एक भाई ने कि आप कह दो कि हमें भगवत प्राप्ति होगी तो हमारा विश्वास हो जाएगा, और नहीं होगी आपके तो हमारे को नहीं हुई तो विश्वास कर लेंगे, हमारे दोनों में लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? कि आपको प्राप्त होगी तो हमारा उत्साह हो जाएगा, कि इनको प्राप्ति तो हमारे को ही होगी, इस वास्ते आप बता दो। अरे आप ना कह दोगे तो विचार भाई थोड़े अभ्यास नहीं होता है, इन्होंने तय किया नहीं हुए तो अपना और तेज करो, तो मैं जैसे और तेज करूंगा इस बार हमारा ज्यादा लाभ होगा, तो आप बताओ प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। शेर जी पूछा तो शेर जी ने कहा कि तुम्हारा ज्यादा लाभ हुआ जो हम मान लो, मेरे को प्राप्त मानो और लाभ ज्यादा मान लो, ज्यादा लाभ न मानने से न मान लो, तुम्हारा ज्यादा लाभ हुआ जैसा मान लो, मान लेगा। शेर जी प्रश्न पूछा है लेकिन एक आदमी ने कहा कि महाराज देखो भगवत भजन कर से भगवत प्राप्ति होती है, और दुष्टता से हृणाक्ष है, हृणकशिप है, रावण है, दंतभक्त है, शिशुपाल है, कंस है, उनको भी भगवत प्राप्ति हुई, तो भगवत प्राप्ति दोनों रास्ता है। तो बस ये भजन स्मरण करने का कठिन पड़ता है, मार पीट करना, बस अनाचार करना, ये ठीक है, इस रास्ते से भगवान मिलते हैं। कहते रास्ता तो ठीक है, दोनों प्राप्ति का रास्ता तो है, परंतु शिवाय भगवान के किसी से मरे नहीं तब तो रास्ता है ठीक। ये कोई मसल डालेगा तो इस बात भले निकलना शुभ है, मेरा पद है। भगवान के शिवाय किसी से मरे ही नहीं तो भगवान को जरूरत पड़े, कोई बीच में आए कोई मार देंगे क्या फायदा हुआ, तो रास्ता ये ठीक है। एक ने पूछा तुम्हारे भगवान सर्वसमर्थ है? एक ने हमारे भगवान सर्वसमर्थ है, तो सर्वसमर्थ है तो अपना नाश कर सकते हैं नहीं? अपना नाश कर सकते हैं नहीं? अगर नाश नहीं कर सकते तो सर्वसमर्थ नहीं हुए, समर्थ नाश कर देगा। फिर पूछा तो भगवान सर्वसमर्थ तो है मगर पागल नहीं है, अपना नाश करे कोई सर्वसमर्थ है मगर पागल नहीं मूर्ख नहीं है, अपना नाश करेगा मूर्ख होता है समझदार होता है सब समझ मूर्ख नहीं समझदार तेरे तेरे आदि मिलते मेरे पूछो कोई पूछो क्या बात है। मैं हम कहें चाहते हम महात्मा है, महात्मा कोई मानेगा नहीं, मानेगा वो तो और दूर हो जाएगा, अरे ठग है वो ठग है। लोग देखो जो महात्मा जी है कहते परमात्मा प्राप्त हुए, देखो दर्शन करो हंसेंगे लोग, मान लेंगे ठग मानेंगे ठग है ठग तो ठगाई ठग बनना पैसा बार इज्जत है अच्छी बात है। नहीं नहीं कुछ कहते हैं सब तो कुछ इज्जत तो है, बढ़िया भ्रम रह गया तो कहीं तो बैंप तो रहता है वो पहले तो पोल निकल जाएगी, तो हमारे तो कुछ हमारी जीविका चलती है चौबीस जगह क्यों हमारी पोल काट पाता हो सस्ता रहता रोटी मिलती है चौबीस तरह क्या करे रोटी बंद हो जाएगी। स्वयं ज्योति जी महाराज वो कहा गए तो महाराज कैसे आए भाई महात्मा का दर्शन कर ले, स्वयं ज्योति बोले कि महात्मा तो हम भी दर्शन कर ले, हम तो आपको महात्मा मानते हैं। अच्छा अच्छा जी ये बोलते अच्छा जी हम तो आप महात्मा मानते हैं तो ठीक है रोटी मिल जाएगी तो रोटी तो ठीक है आप महात्मा मानते हो ना रोटी मिल जाएगी। बाबा जी बड़े विचित थे, चंद्रराव जी गए महाराज तुम्हारे पास यहाँ आता है गंभीर चंद्र आते गंभीर चंद्र वो तो लंठ राज है महाराज, गंभीर चंद्र आता है वो तो लंठ राज है। चंद्रराव जी ने पूछा गंभीर चंद्र आते हैं, गंभीर चंद्र पुजारी मित्र थे चंद्रराव जी आपस में, गंभीर चंद्र उनकी मित्रता थी, पढ़ते थे ना तो वो आया करते थे कुंवरे थे भी गंभीर संजीत पुजारी, हम दमाणी बगीचे में रहते थे उस सास लेकर आया करते तो सिमरना देव के मित्र थे आपस में, तो सिमरना देव बहुत वर्षों के बाद ही बात हुई तो पढ़ते थे भी बात थी। उस बाद भी स्वयं ज्योति महाराज से पूछा कि महाराज गंभीर संजी आते हैं क्या यहाँ बाप रहे कहते वो लंठराज है, गंभीर चंद आते हैं क्या वो दंडराज है दंडराज उत्तराजी दंडराज है दंडराज कैसे है महाराज कि हमारे से बातें सुनता है और वो गीता प्रेस में जाकर बिखेर देता है, बातें सुन के वहां लिख देता है कल्याण में छप जाती है, जो बातें मेरे देते हैं वहां छाप देते हैं, तो ये तो बात ये तो अच्छी बात है ना, तुम भी ऐसा करते हो तो तुम भी लंठराज हो तो काम में लानी चाहिए लोगों पे खेल करनी चाहिए, मतलब ये लंठराज है तू हमारी सुनता है गीता की दुकान को गीता नहीं गुता गीता की दुकान वहां जाकर बिखेर देता है कल्याण में लोग लंठराज है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तुम भी ऐसा करते हो तुम जानते हो संजय पर बड़ी प्रसन्नता नहीं पड़ी। शेर जी ने कहा यहाँ गंगा किनारे किसी करता हो कर दो जीवन मुक्त महात्मा है, जीवन मुक्त महात्मा। शेर जी ने कहा इनके एक मैं और की सुना नहीं जारी में है जो वो दर्शन कर सत्संग कर लाभ उठाना चाहो जीवन मुक्त महात्मा है। हम लोग परमात्मा कैसे मिले, वो तो भूख से मिलेगा, पर भूख से मिलते कैसे, इतनी काम ये ना इतने से मिलते। हमें तो साधु बाबा बन गए, हम तो बन गए, बड़ा काम तो होता है इतने से मिलते। तो भूख कैसे माना, तो भूख को हम जानते मन भूख माने जिज्ञासा, केवल एक परमात्मा की इच्छा और कोई इच्छा नहीं, ये भूख भूख से मिलता। भूख कैसे होते वो हम जानते हैं, कोई भूख हम लेगा हम जानते हैं, ये भूख है। संतों की बातें एक सज्जन से चोर वो गए वशिष्ठ गुफा, तो वहां क्यों गया है संत भगवान, पत्थर हम भगवान मिलेंगे, वो पत्थर हो गया पत्थर भगवान को नहीं बैठा। मानो लगन होनी चाहिए, लगन से लगन लगन सब कोई के लगन कहा वे शुभ नारायण जिस लगन में तनमन दिए खो, भीतर में लगन हो तो भगवान पहचानते हैं, भगवान बहुत जानते हैं, उसे जानने वाला कोई अधिक हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, सब बातों को जानते हैं। इतने जानने पर भी सब जानने पर भी सब का आदर करते भगवान, एक ऐब हमारी जान ले तो लोग रोटी नहीं दे, और वो सब जानते हैं सब जानते हैं सब सबकी कृपा सब पर कृपा होती है, सब का पालन पोषण करते हैं, इतने उदार है। ऐसो को उदार जग भाई बिनो सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाई, ऐसा को उदार सब बातें हमें जानते हैं, भीतर की बातें जान ले तो आदमी रोटी नहीं देगा, भगवान सब जानते हैं सीख रहे फिर भी पालन पोषण करते हैं सब का पालन पोषण। भगवान क्या दिया हुआ अन्न सबको भूख में सबकी भूख मिटाता है, उसका जल है सबकी प्यास मिटाता है, उसका दिया हुआ वायु से सबको श्वास दे देता है, उसकी बनाई पृथ्वी सबके लिए तैयार है, उसका आकाश स्वभाव सबके अवकाश है, भगवान सब के लिए अच्छा है मंदा है कैसा है सब का समो हम सर्वभूति नमे द्वेषो ऐसे भगवान है। ये भजन तो माम भगत्या मई मई तेज तेज भगते ऐसे भगवान के रहते हैं दुखी क्यों हुए, इस बात से महात्मा पूछा महात्मा कैसे भगवान को भजन करूं, भगवान में संदेह नहीं है, अच्छे अच्छे से सबके पार लिए सबकी लिए सबके शिरोमणि भगवान है, उसके ऊपर विश्वास करो उसमें नहीं जाओ, भगवान कैसे है कहां तक जरूरत नहीं। अगर कल्याण करना है तो किसी महात्मा के फेर में मत पड़, संत के फेर में मत पड़ना, भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो साधु धोखादार में जो धोखा दे देता साधु जब धोखा देता है नहीं था धोखा रे नहीं देता, इसमें साधु फिर मत पड़ा भगवान पढ़ जाओ। राजी आपकी पूरी बात समझ में नहीं आई, फिर भी अपना कल्याण करना हो किसी महात्मा के फेर में मत आओ, और महात्मा के बिना तो कल्याण होना मुश्किल है, कल्याण भगवान करेंगे, सब महात्मा और महात्मा भगवान है, सब महात्माओं का असली महात्मा भगवान है, उसे शरण हो जाओ। ये बात भी तो महात्मा ही बताते हैं, तो महात्मा ही बताई पकड़ दो, ब्याह होता है तो लड़के को वो ब्राह्मण देवता अग्नि के साक्षी में मंत्रों के साक्षी में कहते बेटा पुत्री को उसको कन्या को देख बेटा तुम्हारे ये बार है, गठबंधन कर दिया जाओ। पीछे कभी याद करिए तो पूछो जितने ब्याह हुए कभी नहीं याद किया उस ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण को याद किया गया और संबंध छूट गया गया। तो संत वही होते हैं जो भगवान तुम्हारे हैं, जयराम जी संतों का भी सही है। जो पूछ दे गया इनको कोई एक भी ऐसी है कि जो ब्याह किया उस ब्राह्मण को लाओ तो उस ब्राह्मण का पूजन करेंगे, कभी रोटी दी कभी कपड़ा दिया कभी आदर भी किया उसका उम्र भर में, और संबंध टूटा गया ऐसे सद गए तुम भगवान में चले जाओ। यह बात है सच्ची बात है एकदम। और क्या करता है बताओ ब्राह्मण, इतना ही कहा मैं गुरु को इतना ही कहा आपको संत मैंने कौन बताओ, संत बता दिया कि भगवान लग जाओ बता दिया, और क्या पूछोगे, काम पूरा हो गया। हम कैसे है देखो, बंबई का टिकट देने को जाओगे तो टिकट कलेक्टर से पूछोगे क्या कि तुम बंबई गए होगे नहीं, बंबई का टिकट देने जाओ उसको पूछो तुमने बंबई गए हो, और गए तुम टिकट मिलता है ले लो टिकट थिएटर में भी पहुंच जाओगे, वो गया नहीं तुम्हारी क्या मतलब, गया तो गया नहीं गया तो नहीं गया, तुम्हें क्या पता है इस तरह से तुम कितने हो तुम्हें क्या मतलब है। माला कहना है कि आप भगवान ही लग जाओ, ये दांत नहीं जाओ, धोखा नहीं होगा, आप सच्चे हृदय से लग जाओ आपको लाभ होगा नुकसान नहीं होगा, आप तो नुकसान हो जाएगा। हम कैसे ही महात्मा हो बोलेंगे, परंतु आप भगवान में लग जाओगे तो नुकसान होगा क्या, ये स्वयं बताओ हमारी बात मान लो, कहते हम तो महात्मा मानते हैं आपको ही, तो मेरी बात मान लो, मैं तो आपको ही मानते हैं, अच्छा मेरे को मानते हो तो मैं कहता हूँ भगवान में लग जाओ, मेरी बात मान लो, सब ठीक हो जाएगा। बात तो मानेंगे नहीं, गोविंद गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 30 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।